یک شاخ گل، برنامه شماره 358. این برنامه با همکاری مرزیه و حبیب الله بدیعی تنظیم گردیده. آهنگ در مایه ابو عطا از مرتضی محجوبی، شعر ترانه از رهی معیری، سایر ابیات از صفی صفاهانی، گوینده آذر پژوهش. به جلوه بود به بازار خودفروشی گل، چو دید روی تو از شرم در چمن بگریخت. سیمرغم و دام هوسی می طلبم، آزادم و کنج قفسی می طلبم. فریاد که فریاد رسم خاموشی است، خاموشم و فریاد رسی می طلبم. اشعاری که شنیدید از صفی صفاهانی است. وی از شاعران عهد صفوی بود و پس از کسب کمالات و فضائل معنوی به سیر و سیاحت پرداخت و به هندوستان رسه‌بار شد. بعد از سالها سکونت در آن دیار، سرانجام در اوایل قرن 11 هجری در شهر کابل وفات یافت. این ابیات نیست که به سمع صاحب دلان میرسد از آثار اوست. با غیر همزبان دگر ای نازنین مباش، گرد سر عتاب تو گردم چنین مباش. بی مهر و بی محبت و بی التفات شو، پر در پی رضای دل آن و این مباش. بی مهر و بی محبت و بی التفات شو، پر در پی رضای دل آن و این مباش. مردان خدا را خبر از حالت خود نیست، آینه ندارد خبر از روشنی خیش. Just fine. این بود شاخ گل شماره 358.